سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دا طول نولان دي کله چې سورة الفاتحة شروع کو مختصر یو خبره کو په تور د پیدې باندې. په قرآن کریم کې یو سل سوار له سورتونه دي. په قرآن کریم کې دیر سپاری دي. دا قرآن کریم رکوگانی 540 منابر اختلاف اقوال، یا 550 او یا 550 دا درې اقوال پکې مفسرینو بیان کړی دي. 540 550 550 په قرآن کریم کې و منزلونه دي. دا سپارې څنګه جوړې شولې، منزلونه څنګه جوړ شول، رکوګانې څنګه جوړې شولې، پوره تفصیل معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه بیان کړی دی. هغې ته رجوع کوي، ډېر په بهترین انداز باندې هغه دا ذکر کړی دی. په قرآن کریم کې ټول آیاتونه څو دي؟ یو قول له جار اللازم حشری رحمت الله علیه دی، هغه وایي د قرآن کریم آیاتونه 6,000 دویم قول د امام سیوطی رحمت الله علیه دی په اتقان کې، وایي د قرآن کریم ټول آیاتونه 6,000 او مفسرینو لیکلی دی دا اصح قول دی، غوره قول دی. په قرآن کریم کې څومره الفاظ دي؟ لکه ذالک دا اوس یو لفظ دی، الحمد دا بل لفظ دی، الرحمن دا ځان له لفظ دی. په قرآن کریم کې څو الفاظ دي؟ الفاظ څومره دي؟ و اویا زره، سلور سوا او نه دیرش دا الفاظ دي قرآن کریم. 77,439 و اویا زره، سلور سوا او نه دیرش دا د قرآن کریم الفاظ دي. په قرآن کریم کې کلمات څومره دي؟ کلمات چې دي دا حروف د قرآن کریم، دا قرآن کریم حروف چې دي نو هغه 3,21,130 دي. 3,21,130. بیا په قرآن کې الف څو ځله راغلی، با څو ځله راغلی ده، تا څومره راغلی تر اخره پورې، څو پکې کسری دي، څو پکې پتحې دي، څو پکې شدونه دي. د دې پوره تفصیلات د تفسیر احسن البیان بیان کړی دي، او دغسې تفسیر مرآت القرآن په نوم باندې تفسیر دی، هغې پوره وضاحت درې کړی دی چې قرآن کریم کې دا څومره راغلی دي. تفسیر دیوبندی په نوم باندې تفسیر دی، هغې دې پوره وضاحت کړی دی. دا یوه خبره پکې وایو مونږ چې د قرآن کریم ټول حروف 3,21,130 دي، او په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د قرآن کریم یو حرف ولوسته نو در لپاره په یوه نیکي ولیکلی شي، او د نبی علیه السلام د امت دپاره یوه نیکي یو پلس ده. نو چا چې قرآن کریم ولوسته نو دا 22,012,000 نیکۍ درته میلاو شولې. والله یضاعف لمن یشاء، که الله وغواړي دې نه زیاتې مله ورکوي. یو ځل په قرآن لوستلو سره 22,012,000 نیکۍ شولې. والله یضاعف لمن یشاء. الحمد لله رب العالمین. کله کله د بعضي سورتونو نومونه دا ډېر دي، په هغې کې سورة الفاتحه هم ده. د سورة الفاتحې 2 نومونه دا هم په سیرینو بیان کړي دي. سورة الفاتحې ته سورة الفاتحه وایي ځکه قرآن په دې سره شروع شوی دی، مونځ په دې باندې شروع کیږي، خطبې په دې باندې شروع کیږي، ام القرآن ورته ویلی کیږي. ام القرآن ورته ځکه وایي د هغې ډېر وجوهات، څلور وجوهات مفسرینو بیان کړي دي. وایي په قرآن کریم کې څلور حصې دي. اوله حصه د سورة الانعام پورې ده، په دې کې دا مسله بیانېږي چې الخالق لکل شیء هو الله، دویمه حصہ د سورۃ الانعام نه تر د سورۃ الکهف پورې بیانی، او په دې کې دا دویم مسله ده، مسله د ربوبیت پرې کې بیانیږي، المربی لکل شیء هو الله. دریمه حصہ د قران کریم د سورۃ الکهف نه تر د سورۃ سبا پورې ده، او په دې کې مسله بیانیږي د رحمانیت د الله تعالی، مسله د برکات او تویل کېږي، المبارک فی کل شیء هو الله. او سلورمه حصہ د سورې سبا نه واخله تر د اخیر د قران کریم پورې ده، او په هغه کې مسله د رد د شفاعت قهری بیانیږي. په دې صورت کې د سلورونه مسلې بیان شوې دي. الحمد کی اشاره ده الخالق لکل شیء هو الله، رب العالمین کی اشاره ده دویمه حصے ته المربی لکل شیء هو الله، پا الرحمن الرحیم کی اشاره ده المبارک فی کل شیء هو الله، او پا مالک یوم الدین کی اشاره ده بی اللہ شفیع الا بی اذنه، پا اللہ تعالی بانی سوک پا زور بانی زن نشی خلاصوری ده اللہ تعالی نه. دویمه وجه سورة الفاتحی ته ام القرآن ولی وی، اللہ تعالی امام بایحقی رحمت اللہ علیہ روایت دیگر کردیں پد ایک بارے میں تفصیل کو پا یبل زیکی وی یو سل سلور کتابون اللہ تعالی را لگل دی، دا سلور غٹ کتابون دی او سل صحفی دی، دا دیر طول و اسمانی و کتابون و علم دا پا سلور کی و تورات انجیل زبور قرآن کریم، بیار دی سلور و علم پا قرآن کریم کریں، پا دی دری و علم پا قرآن کریم کرا جمع شویدیں، او بیا د قران کریم علم اغا په حوامیم سبعو کړي ورستو براش، او د حوامیم سبعو علم بیا په سورۃ الفاتحه کړي، د سورۃ الفاتحه علم په ایا کنابود و ایا کنستعين کړي، او د ایا کنابود و ایا کنستعين علم او خلاصه په بسم الله کړه، او د بسم الله خلاصه په لفظ د با کړه، وکړه بسم الله کې بعد استعانت د پاره ټول مخلوقات الله تعالی ته محتاج دي، الله تعالی سره امداد کوي، دا مسره توحید ده، او القران كله په توحید ده، القران موضوع هم نو دیو جنا دیتا ام القران وای. نور وجوهات هم ذکر کړی دي علما، امام راجع رحمت الله علی تفسیر کبیر کې ډیر بهترین وضاحت کړل، که څوک تفصیل غواړي نو پاره کې شته. فاتحه القران توي دیتا سوره الكنز الکی، سوره الوافیه توي، سوره الکافیه توي، سورة الاساس و تولی کی، سورة الحمد و تولی، سورة شکر و تولی، سورة الدعا و تولی کی، سورة تعلیم المسئلہ و تولی کی، سورة المناجات و تولی کی، سورة التفویض و تولی کی، سورة الرقیہ و تولی کی، داد دم سورت دے، او پزائل راغلی دی اور اس تو انشاءاللہ حدیث کی راشی احادیث پر دیف بارک کی ذکر کھو. سورة الشفاء تولیکی، سورة الصلاة تولیکی، سورة النور تولیکی، السبع المثانی تولیکی، پورا وضاحت ذکر کرده علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی. الحمدللہ رب العالمین، طول صفتنا دا الوهیت خاص دا اللہ تعالی را فردیش پالون کی لمخلوقات نے الحمد دا دعوت سورت و حمد دا پزایل باب گزده کوده را پیده باو کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمائی دا الحمد و دا کلمه دا شکر دا سلور خصلتون دا سری چه اللہ تلای چال ورکی نو دلا طول دا دنیا خیرون ورک کلیشول، سلور خیر سلور سپتون ایش بچا کراغلل نو دا دنیا طول خیر ورک کلیشو. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرمائیل قلب شاکرون، چاته چې الله تعالی شکر گزار زله ورکی، بس په هر چې الله تعالی سره مهربانی وکي بس دا وچی الحمدلله الحمدلله. او دویم ولسان ذاکرون، چاته الله تعالی ذکر کوون کی جبه ورکی، دا ډیر بهترین انسان دی د الله تعالی په نس باندې. او دریم وبدن علی البلاء صابرون، الله تعالی او تداس بدن ورکی تکلیف پراشی مشکلات پراشی کو پاغی بانی صبر کی. او سلورم و زوجتون، اللہ تعالی چا تا داسی و زنانه ورکی چی آغا ورانه که اون کی نی، د خپل مال د خاوند د مال حفاظت کوي او د خپل ځان حفاظت کوي، بدکاریانی چرته ونه کی. دا سلور کارونه چې الله تعالی چاته ورکی، دا صفاتونه ورکی چاته الله تعالی نعمتونه، نو دا د ټولی دنیا خیر ورکړل شو. یو پکې سره قلب شاکرون، لسان ذاکرون، او بل وبدن علی البلاء صابرون، او بل اغنی که زنان شولا. دا سلور صفاتونه چې چاته ورکړل شو. الحمدلله ټول صفاتونه د اولوهیت ثابت دي د الله تعالی لپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وړوکی اختر روز وا او یا د غټ اختر روز وا عید الاضحی. صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدګاه ته راغې او بیا زنانو ته بیان وک. زنانو ته دا ویل وای تاسو صدقې ډیر زیاتې کوئ، وای ځکه ما ولیدلې چې تاسو په جهنم کې ډیر زیاتې وای. زنانو ته ویل، زنانو ویل و بما یا رسول الله، اے دا اللہ تعالی پیغمبره، مونږ زیاتې جهنمیان ولی یو. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وای تاسو یو دا خیری ډیر زیاتی کوي، خیری کوي ډیری. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل تکفرن العشیره، تاسو د خپل خاوندانو ناشکران، ناشکری ډیر. بل حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کته دی وی زنانه سره ټول عمر خوکی او بیا معمولی ستانه سیو خبر وینی طبیعت خلاف، و ما رأیت منک خیرا قط، ستانه ما چرته خیر نه لیدله. ټول عمر بری سره خکړی، دیرش کاله سلویخ کاله پنځوس کاله بری د زنانه سره خکړی، خو چې معمولی یو خبر وشي و ما خو چرته بده کور کې څه خیر ونه لیده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام می دا په دې باندې جهنمیان یی تاسو، و دې سیمه کوي. الحمدلله د دیو جنا حدیث کې راغلی دی، رسول دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، وای الحمد لله کلمه الشکر، وای اذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالی شکرنی عبدی. ابن کثیر رحمت الله علیه وای کله چې یو بنده وای الحمد لله، نو الله تعالی وای زما بنده زما شکریا ادا کړل، زما بنده زما شکریا ادا کړل. دا ردیره لپاره وایو چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي، د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي. او په حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کچاته د دنیا ورکړلې شي ټوله د دنیا او ترډک کړلې شي او بیا د الحمدلله وای، نو د الحمدلله د ټوله دنیا نه غوره دی. تا ته چې ټوله دنیا درکړلې شي خو یو ځل الحمدلله وای، نو دا ستاره پاره د ټوله دنیا نه غوره دی. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی د دیو جنا د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه فبارک راغلی دی، هغه وداویل قید النعمه بشکر، د الله تعالی نعمتونه د ځان سره وتړی په شکر باندې. که چا یو څه شی ونه تاړه خو هغه تختی کنه، که ته دا غواړې چې د الله نعمتونه را باندې وشي نو الحمدلله وای، په مخه الحمدلله وای، الحمدلله الحمدلله. د الله نعمتونه به دا ستاسو سره به دا وساتلی شي. حمد ویلی کیږي د الله تعالی ستاینې د الله تعالی په صفاتو سره، تعظیما و اعتقادا، تعظیما و اعتقادا. الحمدلله په کومه طریقه باندې به د الله تعالی شکریا ادا کو، کومه طریقه چې شریعت ښودلې ده. او په حدیث کې راغلی دی، هغه په څه باندې د الله تعالی صفتونه او په څه باندې وایو؟ د الله تعالی په هغه صفتونو باندې چې کوم په قرآن او حدیث کې بیان شوی دی. په حدیث د بخاری کې راغلی دی چې د الله تعالی یو کم سل نمونه دی، چا چې د آیات کل جنت ته ولاړ شي. او الحمدلله تقریبا پنځه شپږ میاشتو کې د عمر ریډیو په ماښامنۍ خپرونه کې د اسماء الحسنی په نوم باندې مستقل سلسله وچلېدله. امید کوو چې ډیر مسلمانان بر داغې نه پیدا اخیستي، نو د الله تعالی صفتونه به د الله تعالی په نومونو باندې کوو. که مونږ څومره صفتونه د الله تعالی وکړو بیا یې مونږ نشو پوره کولی د الله تعالی صفتونه. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الله تا چې خپل ځان صفت څنګه کړی دی الله تعالی مونږ ستا هغه شان د صفت نشو کولی الله تعالی حمید او محمود دوانه دی. الله د خپل ځان په خپل ستاینه کړی ده، قران کې کړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله زستا هغه صفاتونه نشم کولای کم چې تا د خپل ځان په خپل کړی. رب العالمین پالون کې رب مخلوقات لري، رب په معنا د تربیت کوونکی سره دی. یو خبر اپ کیو کو بیا مختلف شو، تربیت د الله تعالی په دوه قسمه نه. الله تعالی چې خپل مخلوق تربیت کوي دا په دوه طریقو سره کوي. یو دی تربیت ظاهری، ظاهری په سترګو باندې ښکاری. نو د الله تعالی تربیت د ظاهری تربیت ته الله تعالی دا دی، د تربیت کې دوه چیزونه د پکاري، دوه چیزونه تربیت په دوه چیزونو باندې کیږي. د دوه چیزونو تربیت مرکب دی. یو داره چې الله تعالی پالنه کوونکی دی. الله تعالی د مخلوقاتو لپاره د پالنې سیزونه پیدا کړی دي، لکه باران د خوراک سکاک سیزونه دي، میوې دي، ونې دي، جوار دي، غنم دي، غلې دي، الله تعالی دا پیدا کړی دي. او دغه سی بیا د دغه خوراک او سکاک لپاره الله تعالی اسباب او آلات پیدا کړی دي. انسان له خوله ورکړی ده، شونډې ورکړی دي، جبه ورکړی ده، غاخونه ورکړی دي، مرۍ ده، میده ده. دیتا تربیت تستمویل تربیت دو قسمه ده، یو ظاهری تربیت ده او دویم باطنی تربیت ده. ظاهری تربیت ده تربیت ده دو چیزونه مرکب ده. یو داره چې الله تعالی د مخلوقاتو لپاره د پالنې چیزونه پیدا کړی دي، د خوراک سکاک اسباب، بیا داغي آلات او اسباب، د خوراک سکاک چیزونه پیدا کړی دي، بیا داغي لپاره اسباب پیدا کړی دي، لکه خوله ده، غاخونه دي، مرۍ ده، میده ده. دویم بیا په دغه سیزونو کې الله تعالی اثر پیدا کړی دی، لکه د خوراک اثر داره چې انسان پی مړ شي، د سکاک اثر داره چې انسان پی مړ شي. دا دوه سیزونه چې کله راشي دی ته تربیت وایي، ظاهری د انسان. ماشوم پیدا شي، وړوکی لویږي، لویږي بیا ځوانۍ ته ورسیږي، بیا لاړ شي ځوانی، ځوانی، ځوانی، بیا سپینګیری شي، بوډا شي. دیتا تربیت وای. د دیو جنا امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وای التربیت و انشاء شیء حالن په حالن الی حد التمام، قلار قلار ورور باندې غټیږي هغه اخری حد ته ورسی. علامه بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ درس تعریف کړی دی. دا یو ټکی او کبل وای، الله تعالی تربیت کوون کړي. الحمدللہ رب العالمین، ټول صفتونه د اولوهیت دي د الله تعالی لپاره چې پالون کې له مخلوقاتو نه. یو دی تربیت معنوي، باطنی تربیت هغه ته ویل کی. خدای یو مونږ تاسو منو دا بل نه منو، کچاله الله تعالی چاله خړو ډي ورکړه، غوخه ول ورکړلې، خپسل ول ورک، نو الله مې ډیر خ تربیت وکنو. دا ظاهری تربیت ارسوک منی، دویم باطنی تربیت ته د الله تعالی پرالېګلو د خپل کتابونو سره او پرالېګلو د پیغمبرانو سره، پرالېګلو د خپل دین سره، دې ته تربیت باطنی وای. الله تعالی د خپل مخلوقات ولکه سرنګي چې تربیت کوي، بیا خصوصا د انسانانو پیریانو تربیت کوي، ظاهری تربیت. نو دغه سی باطنی تربیت هم الله تعالی کړی دی، پیغمبران راولېږي، الله تعالی خپل کتاب را لېګل دی، دې ته غوږ کېدی، الله او پیژنه، د الله پیغمبر پیژنئ، خپل قبر قیامت پیژنئ، آخرت خپل خیسته کی، الله د خپل کتاب را لېږلی. عرب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دي، او دغسې ابن العساکر په لسان العرب کې او نورو ډیر مفسرینو لیکلی دي. عرب په اتو معنو سره استعمال شوی دی په کلام عربی کې، مختلفې معنی دي. کله عرب راځي په قرآن کریم کې بیا په شپږو معنو سره استعمال شوی دی. رب راضی په معنا د سید سره، اذکرنی عند ربک. کله رب راضی په معنا د مالک سره، سورۃ القریش کې وراشي رب هذا البيت، الله کې رب په معنا د مالک سره دی. کله رب راضی په معنا د حاکم سره، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، الله کې په معنا د حاکم سره دی. کله رب راضی په معنا د معبود سره، ان الله ربي وربكم فاعبدوه، سوره ال عمران 15 نمبر ایت کې ورایشي. نور ډېری معنی دا د رب بیان شوی العالمین. عالمین جمع د عالم ده، د الله تعالی نه چې علاوه څومره څه دي، انسانان دي، پیریان دي، ملائک دي، ځمکې دي، اسمانونه دي، دې ټولو ته عالم ویل کېږي. دې ته عالم وای، دې ته عالم ولې وای؟ ځکه دا علامه ده په وجود د الله تعالی باندې، دا په وجود د الله تعالی باندې دلالت کوي. ځکه ته عالم وای، عالم په معنا ده عالمی سره. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی عالم ولیکیگی کل ما خلق اللہ پی السماوات والارض، اللہ چی پر ازمکی و اسمان کی سب پیدا کردی بس دغ عالم دیں. او بیا وی لا یعلم عددهم الا اللہ، لا یعلم عددهم الا اللہ، دا غیش میر صرف اللہ تعالیٰ تو معلوم دے، بل چاہتنا دے معلوم. او دا اصح قول لے. ابن کسیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کردی دی او نور مفسرینو دا سعید ابن مصیب رحمۃ اللہ علیہ په حوالہ باندې وی الله تعالی زر عالمونه پیدا کړی دي، سلور سوا په وچه کې دي او دا شپک سوا په دریاب کې دي، او دا ټول محتاج دي الله تعالی ته. او دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی الله تعالی زر عالمونه پیدا کړی دي. والله اعلم. العالمین دا عالمین مصداق با قرآن کریم کې کله عالمین ویلی شوی دی انسانانو پیریانو ته. سورة الفرقان اول نمبر آیت کې وراشي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. نو هلته کې انسانانو پیریان تی مراد دی. کله دا راځي په معنا د اهل العصر الواحد، د یوې زمانې خلکو ته ویلی کېږي عالمین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. نو عالمین د زمانی هغه خلکو ته ویل کیږي چې په کوم زمانه کې. سورۃ البقره وصل وختم نمبر آیت کې ورشي کله راضی کل ما سوى الله، د الله نه چې علاوه څومره هغه ته عالمین ویل کیږي. قال فرعون وما رب العالمین، قال رب السماوات والارض وما بینهما. سورۃ الشعراء درشتم نمبر آیت کې ورشي الحمدللہ ټول صفاتونه د اولوهیت، ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي، خاص د الله تعالی لپاره. ولید الله تعالی لپاره ثابت دي زکا رب العالمین، زکا چې پالون کې مخلوقات نه د رب العالمین دا صفت دي او دا دلیل دي د الحمدلله لپاره. زکم دغه معنا وکړه ده رب العالمین ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي، خاص د الله تعالی لپاره. ولی ټول صفاتونه د الله تعالی لپاره ثابت دي لانه رب العالمین، اصل لسه زکه هغه پالون کې د ټول مخلوقاتونه. الرحمن الرحیم د رحمت مصداقات په قران کریم کې شل بیان شوی دي. شل معنی راغلی په قران کریم کې د رحمت. زه په زبانی برازی هغه په خپل زبانی به وایو. ایوه خبره چې بکی دو خبرې په دې کې کو. اوله خبره ده فرق په مابین د رحمان او د رحیم کې سره، فرق دې دونه کې سره. امام زحاق رحمت الله علیه وی الرحمن الله تعالی مهربانی کوونکی دی به اهل سمای، الرحیم به اهل الارض. نو معنا دا شوله الرحمن الرحیم الله تعالی مهربانه دی په اسمانونو والو باندې، الرحیم مهربانه دی په ځمکه والو باندې. دویم عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وی الرحمن من یعطی بعد السؤال، الرحیم من یعطی بدون السؤال. الله تعالی رحمان ذات دے سوک چی تیسا غواڑی ورکی والا، او الرحیم الله تعالی رحیم ذات دے که سوک تیسا اون غواڑی بیم والا ورکی، دا سی ذات دے. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی وی الرحمن الله تعالی مهربان ذات دی کثیر الرحمتی، او الرحیم مکرر الرحمتی، الله تعالی ډیری مهربانی کوي او بار بار مهربانی کوي، بار بار مهربانی کوي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل معنی بیان کړی دا الرحمن الله تعالی مهربان دی په دنیا او آخرت، په دنیا او په آخرت کې الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې فقط. نور معنی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی ہوئی، الرحمن علی جمیع الخلق، الرحیم علی المؤمنین، اللہ تعالی مہربان دے پر طول مخلوقات بننے، او الرحیم خاص مہربان دے پر مومنان بننے، خاص مہربان دے پر مومنان بننے. بعض مفسرین معنی کری دا الرحمن معطی النعم الکبیرہ، اللہ تعالی لوی لوی نعمتوں اور کون کرے، او الرحیم معطی النعم الصغیرہ، واڑ نعمتوں اللہ تعالی ور کئی، غٹ نعمتوں اللہ تعالی ور کئی. دا خود الرحمن الرحیم پر کنشل او معنی بیان شلی. ایو مسئلہ وایو او بیا مختزو. پدې معاشره کې ډیر خلک داسې دي چې هغه نمونه ورانی. د چا مثال عبد الرحمن نوم دی، هغه ته رحمان وای. بعضې خلک ته رحمانی وای. یو خو نمونه ورانول دا د ګناه کار دی، مسلمانان له پکار دی چې د چا کم صحیح نوم دی هغه نوم ورته ویل پکار دی. دویم دا مسله ده چې رحمان د الله تعالی نه علاوه بل چاته نشي ویللی، لکه څرنګه چې الله تعالی د الله نه علاوه بل چاته نشي ویللی، نو دغسې رحمان د الله تعالی نه علاوه بل چاته نشي ویللی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی الرحمن اسم ممنوع علی غیر اللہ تعالی، رحمان د الله تعالی نه علاوه بل چاته نشي ویللی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری کی دغلی کلنی. دغسی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی لا یجوز ان یسمى به غیره تعالی، دا اللہ تعالی نہ علاوہ رحمان بل چاته نشی ویللی، دا چاته نشی ویللی. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وی لا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی، دا رحمان ذات اطلاق صرف اللہ تعالی بنی کیگی په بل چا ونی نکیگی. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی وی هو وصف لم یستعمل فی غیره کما لم یستعمل اسمه فی غیره، لکه سرنگی چی دا اللہ تعالی نم بل چاته نشی ویللی نو دغس رحمان بل چاته نشی ویللی. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی وی لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے، چاہتا پر رحمان سره آواز کول دا گناہ دا ناجائز دی. نو کده چا دغه سنومی نو دا صحیح نه ده، دا خپل نمونه بدل کی، او که چا د چا نوم ران کړی هغه د الله نه بخنه غواړي بیا دا سینه وای، دا ګناه ده. مالک یوم الدین، الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د قیامت. مالک یوم الدین، الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د قیامت او د ورځې د حساب کتاب. دی الرحمن الرحیم کی تفسیر غرائب القرآن ډیر واقعیت لیکلی دی، ډیر مزیدار مزیدار. خو تاسو ته ما ویل که د هرې کلمې تفسیر کو نو یوه یوه ورځ په هغې باندې خامخا لګي، ډیر وضاحت غواړي. د الله تعالی رحمت د الله تعالی په غضب باندې وړاندې دی، د انسانانو ګناهونه متناهي دي او د الله تعالی مهربانۍ غیر متناهي دي. تفسیر غرائب القرآن ډیر زبردست وضاحت کړی دی، که چا شوق کیږي زیمه او تو خدا پاگه که او گوری. مالک یوم الدین، مالک اللہ تعالی مالک دی دو رجی دا قیامت. دا دی سمانه دا اللہ تعالی مالک دی دو رجی دا قیامت. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی یعنی لا یملک احد پی ذالک اليوم معه حکما لملکهم پی الدنیا، الله تعالی په ورځ د قیامت کې صرف بادشاہ دی او د الله تعالی صرف بادشاہی کې به قیامت کې هیڅوک شریک نه وي. ځکه بعضې خلکو په دنیا کې بادشاہی کړی دی کنه، خو د بعد دنیا بادشاہی په دنیا کې پاتې کیږي. مالک یوم الدین، الله تعالی خاص بادشاہ دی د ورځې د قیامت، چې د الله تعالی سره په قیامت کې په بادشاہی کې هیڅوک شریک نشته دی. مالک یوم الدین یو معنا دادا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی دا لا یملک احد فی ذلک اليوم معه حکما لملکهم فی الدنیا دا نشی کولے دا اللہ سره بادشاہی کسوک پا دنیا کی بادشاہ دے دا غی بادشاہی پا دنیا کی ختم شوید. تفسیر بحر المحیط یو بلا معنی کری دا دیر بہترین معنی مالک یوم الدین وی ان معنی مالک یوم الدین انہم یملکو مجیئہ و وقوعہ اللہ تعالی مالک دے دا ورز دا قیامت یعنی دا قیامت ورز با اللہ تعالی راولی بل سوک نشی راوستلے دا غورز دا قیامت ورز اللہ با راولی بل سوک نشی راوستلے. عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغوی مالک یوم الدین دا دی معنی دا شولا چی اللہ تعالی مالک دے دا ورز دا قیامت یوم الجزائی وعلی الاعمال والحساب يدل عليه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت الله تعالى مالك دي دورز دي قيامت معنى دا شولا اغا ورز چه اغا دا حساب كتاب ورز دا پا نیکو اعمالو باندي خبد لور كي او پا بدو اعمالو باندي بد لور كي مالك يوم الدين دا معنى دا الله تعالى بد لور كون كره پا ورز دا قيامت باندي پا ورز دا بدلي باندي نو دا نیکو اعمالو بدل نیک دا او دا بدو اعمالو بدل چرے اغبد مالک یوم الدین. دین پا قرآن کریم کی پڑیر مختلف معنوں سرا در آغلے دیں تقریبا لس معنی پا قرآن کریم کی دین راغلی دیں پا خپل خپل زی کی کل چی اغا معنی راشی نو پا خپل خپل زی کی باغا بیا انشاءاللہ وایو او مختصر درس دے نو دیو جنا دغه پورا تفصیلات پا دغا نشوی لے نئی وایو. الحمدللہ رب العالمین الحمد و طول صفتنا دا الوحیت للہ ثابت دی خاص تا اللہ تعالی دا پارا رب العالمین چی پالون کے مخلوقات رے اللہ تعالی دا پارا طول صفتنا زک ثابت دی رب العالمین زک چی پالون کے مخلوقات رے الرحمن الرحیم عام مہربان دے خاص مہربان دے مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی چې په دغه بادشاهۍ کې اوسره څوک شریک نشته لري د دنیا دارو بادشاهۍ په دنیا کې پاتې شوی ده یا مالک یوم الدین الله تعالی بادشاہ دی د ورځې د قیامت د قیامت ورځ به الله تعالی راولي بل څوک یې نشي راوستلی یا مالک یوم الدین دا قیامت طورت بان حساب کتاب با اللہ تعالیٰ کی دا بد و اعمالو بد بدلا او دا خو اعمالو خبد لبور کی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد اللہ تعالیٰ خاص تالر عبادت کو منگا و ایاک نستعین دیتوی تپری سمرد دلائلو اللہ تعالیٰ چی ترب العالمین ترحمان و رحیم او تمالک یوم الدین نو الله مونږ بستا عبادت کو عبادت بتاله خاص کو نه بل چاله عبادت سته ویل کیږي اطاعت مع الخضوع دي ته ویل کیږي عبادت اطاعت مع الخضوع دا الله تعالی تابعداري سره د عاجزين بس دي ته ویل کیږي عبادت دا عبادت و معنی دا بیان شوی دي و معنی د عبادت ته بیان شوی د عبادت ډیر اقسام دي او د عبادت مختلف تعریفونه دا مفسرینو بیان کړی دي په مختصر ډول باندې تاسو ته ما مختصر عبادت څه ته ویل کیږي طاعت ته ویل کیږي د ټولو نه جامع تعریف هغه مفسرینو دا بیان کړی دی الطاعت مع غایت الخضوع والتذلل على وفق ما کلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود چې ته خپل معبود تابعداری وکې په عاجزۍ سره په څه طریقه باندې چې ته مکلف ګرځولی شوی په هغې باندې ته د خپل معبود تابعداری وکې او دا عقیده او ساتي چې د زړه چاره تابعداری کوم دا زما معبود دی بس دیتا عبادت وای د خپل معبود تابعداری وکي پا اغا طریقه چې ته په مکلف ګرځولې شوې خود دا عقیده وساتي چې زه د چا د طاعت کوم د ازما معبود دی بس دې تسوي دې ته عبادت وي ال عبادت بمان الاطاعه عبادت راضی په معنا د طاعت سره په دې ځای کې با دا یو مسله صرف بیانو مختصر زمونږه د درس یو امتیاز دا دی په ټول د کافرانو په نظامونو باندې د مرتدینو په نظامونو باندې به با مونږه مفصل ردونه کوو ځای په ځای باندې او خپل اوریدونکو د بار بار دا وایو چې خپل عقیدې سمې کوي صحیح عقیدې وساتئ ایاک نعبد الله تعالی خاص تعالی عبادت کوو مونږه نو د عبادت معنا صرف دا نه ده چې ته په مانځه کې الله اکبر ویو الله تعالی ته ودرېږي اوس راشئ دا یو ټکی به وایو هغه ده علماء کرام لیکلی دي العبادة إنما هي الاتباع والانقياد وإنما يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع أمره وأما من يعصي ويخالفه فليس عابدا له وهو كاذب في ادعائه أنه يعبده الإحكام في أصول الأحكام بنمان كتاب دي غير ذلك عبادة اتباع تولكي انقياد تولكي كچا دچا انقياد وكچا تسر تيتك د چا نظام او د چا قانون اومانه نو بس دغه انسان دغه عبادت کوون کړي او د چا خبره چې منلې ده هغه معبود شو خو لیکن کچا د چا د اوامرو مخالفت کو او دا داوی کول چې زه د عبادت کوون کې مې دا په دې داوه کې دروغجن دي اوس راشي خبره پیټ کړي کچا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام ته سر ټیټ ک او دا وایي چې زه د الله تعالی عبادت کوون کې ما نو دا بالکل رښتیا خبره ده خلیکن کچا د پاکستان جمهوری آئین تواغوتی نظام اومانه د تریتر آئین اومانه او دا وای چې زه دا داوه کوي چې زه د الله تعالی بندگی کوم کې امدا پرې داوه کې دروغجن دي ځکه چې انما یعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع امره چې دا چا اوامر او نواهی دي اومانه ته دا غی عبادت کوم کې شولې خو کچا دا غ اوامر او نواهی نه منل او بیا دا داوا کوله چې زه د الله بندگی کوم کې امدا پر داوا کې سره دروغجن دي نو کچا دا ویل چې زه د الله تعالی بنده يم د الله تعالی اوامر د الله تعالی قانون او نظام ته سر ټټي دا دغه بندگی کوم کې شو خو کچا په مانځه کې الله اکبر وایو بیا یې یا کنابود و یا کنستعين په مانځه کې وایو خو بیا د تریتر آئین معنی اساسي قانون او وضعي قوانين منل د الله قانون بیا نه معنی نو دا پدې خپل داوه کې دروغجن دی دا د الله بندنه دی دا دروغ وي پدې خبره کې دا الله قانون او نظام به معنی دا عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعه په سورې توبه کې راشي تفصیلا به بیا تلکی وایو وای د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله ورغلمه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ترمذی کې راغلی دی او ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کې پوره تفصیل دا غی ذکر کړی دی دا ټکی بوای په دیوان وتنګی گئی نه که درس مختصره می خو خپل عقیده او پکې مونږ وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای د مانځنه سلام وګرځاو وای ما نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے د الله تعالی پیغمبره په قران کې دی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله الله وای چې يهود او نصارا او د خپل پیرانو د خپل مليانو نه الیه جوړ کړی دي خدایان یې جوړ کړی دي مو خپل خپل پیرانو د مليانو عبادت نه لري کړي او الله وای چې دی عبادت کوي نبی صلی الله علیه وسلم اغه تویل ستاسو د مليان چې تاسو یو شی وای چې د حلال لی او الله حرام کړی نو تاسو حلال ګڼئ کې حرام به مونږ حلال ګڼو نو خو الله خو حرام کړی یو تاسو ته حلال وای و الله تعالی چې یو شی حلال کړی او تاسو مليانو پیران تاسو چې دا حلال دی الله حرام الله حلال کړی دی تاسو ته وای چې حرام دی تاسو بیا حرام غنئ کې حلال وي حرامي غنو نو تاسو دا په تلک عبادت هم دا عبادت هم د قمانه ده اسی اوس تاسو یو مثال ویم سود الله تعالی حرام کړی دی و حرم الربا په قران کې راغلی دی چې سود حرام دی وسه د پاکستان ټول نظام په سود باندې چلیږي دا غیره پاره قانون جوړ کړي قانوني شکل غیله ور کړی در جواز نو اوس کده الله په زی باندې چا د دغه نظام خبره اومنله چې سود دا حلال دی نو په تلک عبادتهم دای د هغه پارلمان ولو دغه جمهوریانو عبادت وکړي چې چا د قانون او نظام جوړ کړی دی تفسیر تبری کې ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ډیر زیاته بهترین خبره کړې ده، دغه واقعې ذکر کړې ده. بیا وی فجعل الله طاعتهم عبادتهم، چا چې د الله د قانون په مقابل کې د بل چا د قانون او عین اومانه، نو دا هغه د طاعت د هغه عبادت شو، دا هغه د طاعت د الله تعالی دا هغه د طاعت د هغه عبادت شو. نو کله چې د الله اوامر د چا د الله تعالی کتاب قران اومانه، نو دا د الله تعالی بنده شو. کچا د الله تعالی د قانون په ځای باندې د الله تعالی د حاکمیت او د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د کتاب په ځای باندې د بل چا نظام او قانون اومانه، نو دا په جب باندې د سوچ ز الله بنده یم، خدا دروغ وای، دا د بل سړی عبادت کوونکې شو. او کتاسو وای چې مونږه په خپل سینې یخی کو او بهترین تفسیر مونږه وګورو، یو وګورئ تفسیر قاسمی او دویم وګورئ تفسیر طبری، او دا غینه چې ډیر بهترین تفسیر ذکر کړی دی تفسیر المنار وګورئ، وی تلک الربوبیتو پی بنی اسرائیل انهم ربما وجدوه پی کتاب الله ما یخالف اقوال الاحبار والرهبان فکانوا یاخذون باقوالهم وما كانوا يقبلون حکم کتاب الله. وی بنی اسرائیل ودا شکار کاو چې داغی کم پیرانو او کم رهبانو، داغی پیران او مولیانو، یو طرف ته د الله تعالی د کتاب حکم او بل طرف ته د غیر جمهوریان حکم د مولیانو د طاغوتی مولیانو. نو ایدی یهود ودا سی وکړه چې د الله تعالی غوینا وی پری خو دل او د خپل د مولیانو آئین او نظام او قانون به ومانه، نو په تلک عبادت هم دغه عبادت دی. د ارزیت عجیبه خبره ده، صرف دا قران دا د هغه زمانی سره نه لګیدل چې مونږه صرف دا غوی سره ولګو، هغه په دی باندې کافر کېدل، هغه په دی باندې بيدینه کېدل، نو د دې زمانی دا په نبی دینه کې دا په نه کافر کې. ایا کنا عبدو الله تعالی خاص تعالی ر عبادت کو مونږه، و ایا کنا استعين او خاص تعالی مدد غوړو مونږه. عبادت یو عبادت د زړه دی، د عبادت په درې قسمه دی، یو عبادت قلبی دی د زړه عبادت، دا بیا په پنځه قسمه دی، د محبت، د رجا، د خوف، د اخلاص او د توکل. نو ایا کنا بودو الله تعالی د زړه مینه محبت دا غی عبادت بستاره پاره، الله تعالی امید بستانه، الله تعالی یره بستانه، الله اخلاص بتا تکو، الله تعالی توکل او اعتماد به بتا باندې کو. ایا کنا بودو د زړه عبادت د الله تعالی د پاره. او دغه سی دویم عبادت بدنی دی، الله تعالی دا بدن چې څومره عبادت دی الله تعالی دا بستاره پاره. او دریم عبادت مالی دی، الله تعالی دا مال عبادت بستاره پاره. ای کنا بود بیا فقهاء کرام لیکلی دي پنځه انواع دي د عبادت، فرض دي او دغسی سنت دي مستحب دي، دی ته وی امتثالات. نو ماردا شولا ای کنا بود الله تعالی مونږ به فرایض کو امتثالن، ایا کنابودو سنت بکو امتثالن، و ایا کنابودو مستحبات بکو مونږه امتثالن، یعنی پاغي باندې عمل کول، په عمل کې ورول. او دوه اقسام د عبادت با اجتنابنی، ایا کنابودو د حرام نوزان ساتو، د حرام نوزان ساتل دا هم عبادت دی. ایا کنابودو د مکروهات نوزان ساتو، نو دا سره د عبادت دی. پنځه اقسام د عبادت هغه چې فقهاء کرام ذکر کړی دي. علماء کرام لیکلی دي ابن قیم رحمت الله علیه وی سلور اقسام دي د عابدینو، سلور اقسام دي د عبادت کوونکو. یو هغه خلق دي اهل الاخلاص والمتابعه للمعبود، چې اخلاص پکې همي او د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې خپل عبادت کوي، د ایا کنا بود مستحق دغه دي. دویم قسم هغه عابدان دي چې اخلاص پکې نشته دی او نه پکې متابعت شته دی، نو هغه شرک والا دی، مغضوب علیهم او زوالین دی. دریم قسم هغه خلق دی چې هغه عبادت کوي په اخلاص سره، خو لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري پکې نه، د نبی علیه السلام تابعداري پکې نه، بدعتیان د دې زمانه. او څلورم قسم هغه دی چې د نبی علیه السلام تابعداري کوي خو لیکن اخلاص پکې موجود نه، لکه ریاکار خلق. نو دا ایا کنا بودو مصداق کم دی او لنی قسم دی چې هغه مخلصین هم دی او متبعین د نبی صلی الله علیه وسلم هم دی. ایا کنا بودو الله تعالی خاص تعالی را عبادت کومونګه، دا خاص لفظ پکې ولی وایو؟ دا ایه ک لفظ مخکې شوی دی، تقدیم ما حق او تاخیر یفید الحصر والاختصاص. دی وجنه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنی کړی دا اغوی ایه ک نعبدو نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک، نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک. او ای یو بل معنی می توکلله مرتبه چې عبادت تو معنی ده طاعت سره دی. په بل روایت کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل لی اغوی لکن وحد ولا نطيع غيرك ولا نطيع غيرك، الله مون بستا خبره منو، الله تعالی استاد قانون او استاد نظام په خلاف باندې بل چاهید د بل هیڅ خبره نه منو، د بل چا خبره بنه منو. د عبادت څومره پی دینی تفسیر غرایب القران وګورئ، واقعات هم لیکلی دي د صحابه کرامو او ډیر بهترین فائدې هم ذکر کړی دي. و ایاک نستعین، الله تعالی خاصتانه امداد غوړو مونږه. و ایاک نستعین استعانت څه ته ویل کیږي؟ طلب العون. تفسیر بحر المحیط وی د الله تعالی نه امداد غوښتل. امداد غوښتون کې څوک دی؟ هر بنده هغه د الله تعالی امداد ته محتاج دی. مستعان به څوک مدد بر چانه غوښتلی کیږي؟ د یک یو الله تعالی نه، نه د بل چانه. دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دوانه په عبادت هم په الله تعالی پسې خاص دی، استعانت هم. د دې وجه نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه نقل لی و لا ینبغی لاحد ان یدعو الله الا به ای باسمائه و صفاته. د هیچ چا لپاره دا جائز نه دی چې د الله نه علاوه د بل چا نه څه وغواړي. غوښتل چې کیږي د الله تعالی نه به غواړي. مستعان له څه شی دی؟ الله تعالی نه به خو امداد غواړي، خو د صرف د صفه باره کې به ته امداد غواړي، هغه نه دی ذکر شوی. نو لیکلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه دوه څیزونه، یو و ایاک نستعین، الله تعالی مونږ ستا نه امداد غواړو په عبادت کولو کې، په عبادت کولو کې. دویم و ایاک نستعین، الله تعالی مونږ ستا نه امداد غواړو په ټولو امور کې، په ټولو امور کې، په هر څه کې به الله تعالی ستا نه مونږ امداد غواړو، نه د بل چا نه. ابن تیمیه رحمت الله علیه وی وای ما ډیر زیات سوچ وکړه چې په ټولو دعاګانو کې پیدامنه دعا کومه ده. وای تأملت انفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. وای ما سوچ کاوه چې په ټولو دعاګانو کې بهترین دعا کومه وي. وای دا دعا د ټولو نه بهترین ده چې د الله نه ته امداد طلب کی د الله پر رضا کی. و یغه ما بیا وموندله په سوره الفاتحه کې ایاک نستعین دا بار بار لوستل پکار دی. الله زستانه امداد غواړم. یو نقطه ته بل ویمه، تفسیر غرایب القرآن لیکلی ده دا نعبدو صیغه جمع ذکر شوی ده، نستعین دا صیغه جمع ذکر شوی ده. یو تفسیر غرایب القرآن وی د نعبدو کی اشاره ده چې مونږ په جمی سره پکار دی، مونږ په جمی سره پکار دی. نعبدو الله مونږ ستا ټول په یو ځای عبادت کو، په مانځه کې به ودرېږو، په جمی سره، په جمی باندې به مونځ کو. او دویمه نقطه به کې لیکلې ده التفسیر المنیر لیکلې ده، او ډیره بهترین نقطه ده. علامه بیضاوی رحمت الله علیه هم هغې ته اشاره کړې ده. هغه دا ده، یو انسان چې یوازې ودرېږي، نو کله انسان ډیر ګناهګاری مجرمی، یو کس دی چې هغې د چا حقوق پایمال کړي دي، بیا که یوازې لاړ شي هغه ته خو نه شي ودرېدلی، کنه ځکه چې وایي مړه زما د یوه خبره ده اوس پورې منل چې ته راغلی زمان اوس ستا خبره غواړي، پرون دې څه کول او نن ته څه کې. خو کله کله داسې وشي یو کس دوه درې مجرمان وي، یو دغه جوړه شي، یو غټه جرګه جوړه شي، هغه مجرمان هم لاړ شي، دغه کس خواله لاړ شي، کنه بیا ورته هغه څه نه وایي، یاره وایي مونږ ډیر شی په تاپسې راغلی یو. نو ایاک نعبد، الله تعالی مونږ ستانه، الله تعالی ستا عبادت کوو مونږه. نو زه یوازې خو نشم ویلی ځکه چې زه خو د الله ډیر مجرم یم، یوازې څنګه یم چې الله ستا عبادت کوم؟ خطر نه عبادت کې پرون دې دا کول دا کول دا دې کړی، نه الله مونږ عبادت کوو. نو مونږ په هغه ډیرو کې به الله مونږ هم راو به خزر سي، دا که زه ګناهګار یم خو دا نور خو ډیر نیکان هم دي، کنه الله مونږ خو ټول به شریکه ولاړ وي، نو مونږ پکې مو بخه. و ایاک نستعین، الله که زما د نافرمانو په وجه باندې ته زما سره امداد نه کینو، الله نستعینو مونږ ټول د امداد غواړو. نو که الله زما د ګناه په وجه باندې زما نه امداد کړ قطع کې، نو الله مونږه غواړو کنه مونږه ټول یو، نو دا نور خو نه دي مجرمان، زه مجرم یم بیا دې نور کې زما سره امداد وکړه. تفسیر المنیر علوی وی وقد جاء الفعلان نستعين ونعبد بصيغه الجمع لا بصيغه المفرد اياك اعبد واياك استعين للاعتراف بقصور العبد وحده عن الوقوف امام الله تعالى. ما هي تيواز استانش مدريد له الله زرنا يواز عبادت دانش ملج زد عبادت كما الله زيواز يمنا نه زيواز يتشنم الله زيواز امداد نش مختلف زد زياتا گونانگار بندایما الله زما ډیر کوتا هیدی خو الله مونږ ته بجم ودری ګم ما پکې وبخه الله مونږ دنه بجم امداد غواړو نو ک الله زری بدی شما الله تعالی زست اړیر ګونانګار یم الله دا نور خو نه دی الله مونږ ټول سره امدادو کزا و ایا کنستعين. دا شیغه بیا دې دې کې سوال لذی او داغه جواب ډیر بهترین سوال لے. سوال دار چې ایا کنستعين دل کې استعانت خاص شو په الله تعالی پسې دا الله نه علاوه د بل چانه استعانت نه غواړی. نو قران کریم کې راغلی دی اعینونی بقوه ذل قرنین دا خبره کړی و عیسی علیه السلام علی من انصاری الی الله څوک دی چې امدادو کی زما سره د الله تعالی په دین کې. نو دلته وی خاص دی په الله پسې والته کې د بل چانه دی. نو آسان جواب دی یو دی ما فوق الاسباب دا اسبابونه اخوا او یو دی د اسبابونه لاندې الله تعالی نه چې امداد غوښتل کیږي د اسبابونه اخوا دی اسباب ته ضرورت نشته دی. او یو انسان چې لبل انسان نه امداد غواړي دا ما تحت الاسباب دی. نو فاعینونی بقوه مال مزدوران نه کوي چې دا دیوال پی جوړ کو من انصاری الی الله زه مسله بیانومه خو دا کافر به راضی په ما باندې به گذار کوي راځی زما سره ودرېږئ چې په شریکه باندې دا خبره وکړو. نو یو دی د اسبابونه لاندې او بل دی د اسبابونه بالاتر د الله تعالی امداد د اسبابونه بالاتر دی اخوا دی او د انسانانو امداد او مدد چې دی نو هغه د اسبابونه لاندې دی. نو دې دواړو کې فرق دی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دې ته وایي تعلیم الدعاء دعا وغواړه. اهدنا تفسیر جلالین معنا کړی ده اهدنا ارشدنا الیه الله تعالی اوخایا الله تعالی اوخایا مونږ ته الصراط المستقیم لار برابر دوی معنا کړی ده مفسرینو ثبتنا الله تعالی مضبوط ک مونږه په غلار برابر باندې. اهدنا یو قاعده ته پکې ومه ډیره اسانه قاعده ده د قران په تفسیر کې ول ډیره زیاته فائدہ درکې هغه ده هدایت قران کریم کې په درې طریقو سره استعمال شوی دی. یو د هدایت د صیغې نه ورستو مفعول ثانی ته دا متادی شوی په الی سره یعنی ورستو وتی لفظ د الی راغلی لکه قران کریم وګورئ سوره یونس کې وګورئ سوره یونس 15 نمبر آیات کې ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم نو ده هدایت نو ورستو لفظ د الی راغلی ده هدایت نو ورستو لفظ د الی راشی دا راضی په معنا د اراءت الطريق سره لار خودل. یو سړی په لار باندې روان دی ته توې د پلانې کړی ته زم څنګه لار شمه ته توې د سلار ش پلانې دی ته پلانې غونډې باروخه جی بیا خته کوم شرط کې خوړ دی اراءت الطريق لار خودل. دویم په قران کریم کې د هدایت نو ورستو چې کله لفظ د لام راشي لام نو ال د کرازی په معنا د ایصال ال المطلوب ارشاد الطريق مع الايصال ال المطلوب لار او توخه بیا د لاس نو نیسی په خپل اغزه ته ورسه. قران کریم کې دا راغلی دی سوره بنی اسرائیل کې براشي نهم نمبر آیت کی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ان هذا القران يهدي للتي لام راغلی تل کی نو قران دی اغزه ته رسی لار ته خی او زیت ته رسی جنت ته رسی. یا قران کریم کی راغلی دی سورۃ الحجرات کی براشی او ولسم نمبر آیت کی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان هداکم للایمان. دریمه طریقه د هدایت نه ورستو نه لام راغلی دی او نه الی راغلی دی بذات متادی شوی دی په خپل. نو الته کې ورازی په معنا د ایصال الی المطلوب سره قران کریم کې دا زیات راغلی سورۃ النساء یو سل پنځه او یایم نمبر آیات کې دی ویهدیهم الیه صراط مستقیما. نور په سورې صافات کې راغلی دی، سورې قصص کې راغلی دی. مستاقات د قران کریم، مستاقات د هدایت په قران کریم کې نولس راغلی دی، نولس معنی د هدایت په قران کریم کې راغلی دی. واغه نو وایو زی په زی باندې برازی د هدایت و مرتبه په قران کریم کې بیان شوی دی، و مرتبه د قران کریم کې د هدایت بیان شوی دی. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تباریکی نقل کړی دی، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا وفقنا للثبات علی الصراط المستقیم، وفقنا للثبات علی الصراط المستقیم. الله تعالی توفیق راکی د مونږ ته د پاره د ثابت قدمی په صراط مستقیم باندې، په صراط مستقیم باندې مونږه مضبوط کا. صراط مستقیم استقامت څه ته ویل کیږي؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات شرح مشکات کې وای استقامت ویل کیږي الامتثال کل مامور و اجتناب کل محظور. دا الله تعالی چې څومره اوامر دی پاغه باندې عمل کول او چې څومره منهیات دی داغه نه ځان بچ کول، دې ته ویل کیږي استقامت. سفیان ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، وی دا الله تعالی پیغمبره ما ته په اسلام کې داسې یو خبره را وخایه چې زه بیا ربل چانه ته پوسونه کمه. نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل قل آمنت بالله ثم استقیم، ایمان راوړه او بیا پټینګ پاتیشه، ایمان راوړه او ټینګ پاتیشه، بس دې ته استقامت وای. د دیو جنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د تفسیر د استقامت په باره کې د خلفای اربعه اقوال ذکر کړی دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ استقامت دې ته وای چې ایمان په الله تعالی باندې راوړي، ولم یشرکو بالله شیئا، او د الله تعالی سره بیا شرک ونه کی، بس دې ته وای استقامت. عمر رضی الله تعالی عنہ استقامت دا دی چې ایمان راوړي او بیا د ګیدړ په شان د کیا خو دې خونه تختیبه بټینګ پاتې شه. او عثمان رضی الله تعالی عنہ استقامت دا دی چې کم یو عمل کې او خالص د الله تعالی رضا لپاره وکي. علی رضی الله تعالی عنہ استقامت دا دی چې بیان اد الفرائض، دا الله تعالی چې څومره فرایض او احکام دي نو هغه ومني. د دیو جنا د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دي، هغه به دا دعا ډی رضیات کوله، اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه، الله ته زمونږ ربي، الله تعالی زمونږ استقامت نصیب کا. ډیر خلق داسي شل کاله دیرش کاله هغه jihad کړو او په jihad کې ګیر سپینې شولې، لوی لوی قمندانانو کمانډرانو لاړل، د کاپیرانو په خپو کې ورو غورځیدل، لولی علماء لولی شیخان یریدل، اغلاړل تبا برباد شول. او استقامت د الله تعالی په دین باندې امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای دا استقامت دومره ګران شی دی لکه په پوری صراط باندې پوری وتل سمره ګران شی دی. وای الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب کالمرور علی صراط جهنم، په پوری صراط باندې پوری وتل چې څومره ګران دي نو دغه سي استقامت د الله تعالی په دین باندې دا په دنیا کې ډیر زیات ګران دي. استقامت دی الله تعالی زمونږ استادو نصیب کی. دغه دعا به غواړو د الله تعالی نه بار بار چې اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه، الله ته زمونږ ربي، الله تعالی مونږ ته استقامت نصیب کړي. دا یو ټکی کې بل وایو، د استقامت اسباب کم دي، که څوک کم کم اسباب استعمال کی الله تعالی به ته استقامت نصیب کی. یو تقوا پرهیزګاری او ځان ساتل د ټولو اقسامو د شرک نه، او دغه سي د بدعاتونه ځان ساتل، د الله په توحید باندې ټینګیدل، او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کول، څوک چې دا کوي الله تعالی به استقامت نصیب کی. هغه په قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دی سوره یهود کې، پس تقیم کما امرت، دا غینه ورستو الله تعالی بیا وی ولا تطغوا ولا تركنوا، نو دا دو اجزا شول اصل بن، او بیا الله تعالی وی اقیمی صلات و اصبر، دا دو ثبوتن شول او دو سلبن شول. الله تبارک تعالی دې زمونږ استادو استقامت نصیب کی. اهدنا الصراط المستقیم، الله تعالی مضبوط کی مونږه په غلار برابر باندې. صراط مستقیم کمی لاری ته وی چې پنځه اوصاف پاره کې موجودی، تفسیر درس قرآن دا ذکر کړی دی په وضاحت سره. د صراط مستقیم مستاقات سری یو د صراط مستقیم قرآن کریم مستاق بیان کړی دی توحید د الله تعالی دا زکوی دی ترجمه را دی اهدنا صراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی ته مونږه په صراط مستقیم باندې چاغستا توحید دی عبادت دی توحید دی او عبادت دی. اغه سوره ال عمران یو 15 نمبر آیات کې بیان شوی دی ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم دا الله تعالی توحید دا صراط مستقیم دی. دویم صراط مستقیم دا الله تعالی کتاب دی. سوره الانعام یو 36 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای و هذا صراط ربک مستقیما و هذا صراط ربک مستقیما دې کې به ترجمه کوي ښا. دریم صراط مستقیم د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری ده. سوره زخرف کې وراشي یو 6 نمبر آیات کې واتبعونی هذا صراط مستقیم نبی علیہ السلام ای زما تابعداری او کې دغه برابر لار ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ دا صراط مستقیم سره هی التي ترکنا علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نبی علیہ السلام طریقه. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا امام مجاهد نقل کړی دی وای صراط مستقیم دین اسلام دی او هو الاسلام یو ټکیب کی بیا ویل دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای هو دین الله الذي لا يقبل من العباد غيره دا صراط مستقیم نه دا الله تعالی قانون او نظام مراد دی چې دا هغه قانون او د نظام نه علاوه بل قانون نه قبلی هغه قانون تی مراد دی. اوس دې کې راشي ترجمه به داسې کوي اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه په غلار برابر باندې چې غلار د توحید ده غلار د عبادت ده. دویم اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه په خپل کتاب باندې پسه په خپل کتاب باندې قرآن نه مغه ثابت کړل کنه. دریم اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې واتبعونی هذا صراط مستقیم. دریم څلورم اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه په خپل دین اسلام باندې چې ته د هغې نه علاوه بل دین نه قبلی او من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه دغه تی مراد دی اهدنا الصراط المستقیم. سر دا یو ټکی به بل زده کی د صراط مستقیم دشمنان څومره دي چې مونږه دشمنان او پیژنو چې دا غې نه بیا ځان بچو ساتو. د صراط مستقیم 15 دشمنان دي او قران کې الله تعالی مونږه تاسو ته بیان کړی دي. یو شیطان دی فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم سورۃ الاعراف 14 نمبر آیت کې وراشي د ټورنه لوی دشمن د صراط مستقیم هغه شیطان دی. دویم سادات او کبرا سورة الاحزاب 5 نمبر آیات کی وراشی انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. دریم احبار سو و رهبان ناکار مولیان او پیران لکه نن سبا چې کم طاغوتی مولیان دی چې هغه په میډیا باندې مختلف بیانونه کوي او د الله تعالی د دین تشریح په غلطه طریقه باندې بیانوي دا د صراط مستقیم د الله تعالی لوی دشمنان دي. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويسدون عن سبیل الله د الله تعالی د دین نه منکای د طاغوتیانو مولیانو خبره به نه منای چې د حکومت لاندې اوټونه تولاړ لیدا ورته شی مولای چې انتخاباته تولاړ نه هغه یو پکې دی ډیره زیاته عجیبه عجیبه غوندې خبرې دي. مریم نواز چې دا د نواز شریف لور ده د هغې سره په یو مجلس کې ناست دی او دا د الله تعالی دین غواړي. تاسو هسې دا کم چې پسې ورپسې هسې دې خولې له ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کله راشي خو نه بیا وایو بیا به وایو چې مولوی صاحب په درس کې دا بدې خبرې کوي. دا کم علم چې تا کړی دی په دې علم کې ته ماته دا ووایه چې د حکومت د قایمولو دپاره ته داسې بېدیني وکړه د حکومت د قائمور د الله تعالی د دین د قیام د پاره به هغه طریقه اختیار چې کم د الله تعالی دین د تخودلی د خزو سره یو ځای ودرېږه د لغړو خزو سره او بیا وایي زه د الله تعالی دین غواړم. نو ناکاره پیران او مولیان دا د الله تعالی د دین سخت دشمنان دي، د دینه به ځان ساتی. څلورم، د الله تعالی د دین دشمنان هر کافر ظالم مرتد دا د الله تعالی د دین دشمن دي. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، سورة الأعراف فينزل سلوختم نمبر آيات كده. فينزم سوك چير نبي عليه الصلاة والسلام ده طريقي مخالفي نو آغاد الله تعالى ده دين دشمن ده. سورة إبراهيم درشم نمبر آيات كي براش. تفسير غرائب القرآن الله تعالى ده تاجر وركي ديره بهترين خبره کرده ده. أغوي اهدنا الصراط المستقيم، ته چې په هر مانځه کې اهدنا صراط المستقیم وې نو وی پیه تذکیر للصراط الذي هو الجسر الممدود بین طرفی جهنم. وی پر اهدنا صراط المستقیم کې هغه پولی صراط ته سوچ وکا چې جهنم د پاسه دی، هغه لارې ته به سوچ وکا. په جهنم د پاسه یو پل لګېدلی دی، لار د لار پل دی. د الله پیغمبر وی په هغې باندې کلابیب دي، په هغې باندې کونډې لګېدلې دي. کونډې نو بعضې خلک به داسې تیز ورتیر شي لکه د اسمان کې چې دا پړق وشي، برېښنا وشي، داسې به پې ورتیر شي. او بعضې خلک به د هوا په شان کې تیز لاړ شي، او بعضې خلک به تر تیز رفتاره اس باندې چې سوري داسې به پې ورتیر شي، او بعضې خلک به لکه منډه چې وهي داسې به پې ورشي، په جهنم نه به ورتیر شي بس. او بعضې خلک به داسې چې هغه به تیاره به یې تلی به نه شي، دا کونډۍ به یې رانه سي، مخدوش ناجین حدیث کې راغلی دي، زخمی به کی خو بیا بم ته خلاص شری دی کندونه. او بعدی مکردسون پینار کندی بیرا اونی سیو جهنم تا بیخکت گذار کی. نو ایه دین صراط المستقیم چه تپ منزه که وی نو دا اغا پولی صراط هم زن ترایت که چه الله پا دنیا کی ما پا قرآن و پا حدیث پانی تین که الله لار را تا کولاو که، نو الله دا قیامت پا جهنم چه را پاس کم پول ده الله مونگ تا پا غیبانیم تیره دل اسان که. صراط الذين انعمت عليهم دي اهدنا صراط المستقيم کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القران کی ډیر زیاته بهترین خبره لیکلی ده، باید چې هغه وکتل شي. وی حاصل ده صراط مستقیم د کتاب الله او د رجال الله د مجموعینم ده. دا ماته خلاصو ویل، نور ډیر بهترین تفسیر پکشته ده. صراط الذين انعمت عليهم لار ده کسانو چې مهربانی کړی ده تا پاغي باندې. بیان د فرق و سلاسو، منعوم علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. دا درې ډلې دي. منعوم علیهم څوک دي؟ نو قرآن کریم کې بل ځای کې دا غي وضاحت په خپل شوی دی، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله تعالی مونږ د منعوم علیهم مرګری کا. منعوم علیهم څوک دي؟ چ هغه د الله تعالی پیغمبران دی، هغه شهیدان دی، صالحین دی، صدیقین دی. الله مونږ داغي مرګری کا. انعمت علیهم صحابه کرام، انبیاء علیه الصلاۃ والسلام، صدیقین او شهدا، الله مونږ داغي مرګری کا. د دیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کلی دی د عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ په حوالہ باندې، وای انعمت علیهم بطاعتک وعبادتک وهم الانبیاء والملائکۃ والصدیقین والشهداء والصالحین. دین مراد دغه دی. الله تعالی ته مونږ د هغه خلکو مرګری کا چې تا په مهربانی کړی و، چې ستا تابعداري کول او ستا عبادت یې کو. انبیاء علیه السلام دی، دا الله ملائک دی، صدیقین دی، شهدا دی، صالحین دی. دین مراد دغه خلک دی، مراد دی. انعمت علیهم چې تا په هغې باندې انعام کړی دی. غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې، ولا الضالین او ندی گمراهان. دا ایمان والو د پاره یو صفت ذکر شو، انعمت علیهم. او دا کوپر والو د پاره دو صفتونه بیان شل، یو مغضوب علیهم او دویم ضالین. علامه بیضاوی رحمت الله علیه ډیر زیاته بهترین نکته پکې لیکلی ده. هغه دا ده، اغوي وي اهل الايمان اغدي من جماعه فيه الخصلتين، العلم والعمل به. ایمان والا هغه دی چې په هغه کې به دوه صفات جمع کیږي خامخا، یو علم د الله تعالی په کتاب باندې، یو دویم عمل کول په هغه باندې. نو دغه منعوم علیهم شله چې دوه صفات پکې موجود دي. انبیاء علیه السلام د هغې مرګري صدیقین شهدا صالحین، یو چې علم پکې د الله تعالی د دین، او دویم عمل پکې. نو اوس راشي دا یو تی لري کې نو فمن ترک العمل فهو مغضوب علیهم، چې علم اشته دی او عمل پنه کې، نو دا مغضوب علیهم شله. او ومن ترک العلم فهو ضال، او د چا چې بالکل علم هم نشته او عمل نشته نو هغه ضال شو، نو هغه ضالین شول. نو دیو جنا د اهل الایمان کې دوه صفاتونه پکار دي، یو علم او دویم عمل. نو چا چې علم شته دی او عمل نشته نو هغه مغضوب علیهم شله. سره د علم نه بی دین مولیان، دی مولیان عالمان دي، د الله په دین باندې ښه پوهیږي او بیا هم بی عمل دي لکه یهودیان. او دویم هغه چې هغه سره علم هم نری کړی، شړبل سوباړی موباړی چې کوم دی پاکستان کې دي، اوټون انتخابات ته چې ودری، نو یو چې بیخي شړ شمباړ خلک دي، نه دین زده کړی دی او نه پی عمل شته، نو هغه زوالین شله. او هغه نسواره و، راهبان پیرانو، علم یې نه زده کاو، د الله تعالی دین یې نه زده کاو، بس اسې به لګیاو په شړه باندې. او یهود هغه چې لوی لوی مولیانو، او داسې و چې په مجلسونو کې به وته، په درسونو کې به وته، لوی لوی خلک ناسو، لوی لوی عالمانو، خو لیکنه د الله په دین باندې عمل ونه کړه، نو هغه مغضوب علیهم شله او دا نور ضالین شول. چې نه دی غضب شوی په هغې باندې، ولا ضالین، او نه دی ګمراهان. زلال د دې لس معنی ابن العساکر په لسان العرب کې دا بیان کړی دي. په قران کریم کې دا زلال دا لس معنی بیان شوی دي. په قران کریم کې لس معنی دا بیان شوی دي. کم ځای کې چې کومه معنی راځي موږ دا غي وضاحت کوو. او دا غضب مستاقات په قران کریم کې دا سوري و مستاقات دا غضب دا ذکر شوی دي. و پرقوتا مغضوبا علیهم په قران کریم کې ویل شوی دي. دا غضب اسباب سری په قران کې سو بیان شوی دي، ولس اسباب دا بیان شوی دي غضب. نو دو درې خبرې مې وکړلې. یو خبرم دا وکړله چې دا مغضوبا علیهم مصداقات سری په قران کې نو وډلې دي چې هغه ته مغضوبا علیهم ویل شوی دي، دا الله غضب شوی دی په غیبه. اسباب د غضب په قران کې بیان شوی دي ولس کارونه چې څوک کوي په هغې باندې د الله تعالی غضب وي. قرآن کې هغه ځای په ځای راځي، ځان سره لیکي بس یو تیاره خبره ده. دویمه خبره مکلله، زلال په قرآن کریم کې په لسو معنو سره مستعمل شوی دی. او په قرآن کریم کې اتو نهو ډلو ته زوالین ویلی شوی دي، نهو ډلو ته. اسباب د زلال په قرآن کریم کې ولس بیان شوی دي، ولس اسباب دي چې دا په چا کې راشي هغه گمراه دی، هغه بی دینه دی. غیر المغضوب علیهم، چې نه دی غضب شوی په هغې باندې، ولا ضالین، او نه گمراهانو. د مغضوب علیهم مصداق څوک دی او د ضالین مصداق څوک دی، دا اهمه خبره ده. دا به کو په دې ده کې بیا بس کو. غیر المغضوب علیهم، امام ترمذی رحمت الله علیه د عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه نه روایت ذکر کړی دی، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مغضوب علیهم سوک دی، المغضوب علیهم هم الیهود، او وزوالین هم النصارى. مغضوب علیهم نه مراد یهودیان دی، او د زوالینو نه مراد نصاراتی مراد دی. امام قرطبی رحمت الله علیه یو بل معنی بیان کړی دی، وای غیر المغضوب علیهم، دا مغضوب علیهم نه مراد، د دین مراد مشرکان تی مراد دی. المغضوب علیهم المشرکون، د دین مراد مشرکان دی. ولا ضالین، او دا ضالین نه مراد منافقان تی مراد دی. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغا منعوم علیهم، نه اغا مشرکانو او نه اغا منافقانو، نه نو دی دوانو نه الله تعالی اغا بچ ساتلیو. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، گمراهان نو بی دین اغنو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وی وی مغضوب علیہم العلماء السوء دین مراد ناکار مولیان تی مراد دی انتخابات والا مولیان دا تی مراد دی جمہوریان مولیان تی مراد دی ولزوالین دین مراد جاہلان الرہبان الجہل اغا جاہلان تی جاہلان پیران تی مراد دی چی دا علم پرانا کی دا غنا کی عبادت نہ کی بلکہ پ جہالت کی لگیا دی نور دین مراد دق پیران تی مراد دی ناکار پیران تی مراد دی اللہ تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د دغه نه بچو ساتي. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یو بل خبر ذکر کړی دا اغم ډیره زیاته بهترین خبره ده دغه سرومز دکې ډیر پیدا بدر کی وای مغضوب علیہم سوق دی وای د دې اطلاق کیږي علی کل من اخطأ فی الاعمال الظاهرة وهم الفساق دا مغضوب علیہم نہ مراد اغه دی چې هغه ښکاره بد اعمال کیا پاسقان پاجران او د زوالین نہ مراد اغه خلق دی کل من اخطأ فی الاعتقاد چې څوک په عقیده کې خطای نو غیر مغضوب علیہم چې څوک ظاهری خطا شوی دی او څوک چې په عقیده کې خطا دی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی. شاوری اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر کې لیکلی دی ډیره زیاته بهترینه خبره ده کدا چا باندې بد لګي نو ودی لګي په شاول الله رحمت الله علیه ذکر کړی مونږ صرف دا غی عبارت رانه نقل کو وای په ان شئت ان ترى انموذجا من اليهود فانظر الى علماء السوء من الذين يطلبون الدنيا يهوديان خو مخکې تیر شوی دی خلک بو سوې چې مونږ به په کم ځای کې ګورو نو ایت د خپل زمانه ناکاره مولیانو ته وګوره چې څوک سیاست کوي څوک جمهوریت کوي یطلبون الدنیا چې په دنیا پسې اور پسې دي په چوکۍ او په کرسۍ پسې اور پسې دي دغه مغضوب علیهم دي دغه يهوديانو په دغه باندې روان دي په نقش قدم باندې روان دي مسوې دغه ته وګوره او په دې زمانه کې بیا هغه ګوره چې څوک خلق دي او بیا د لیکلي دي وای کته غواړي چې تر نمونه وګوري د نصاراو په دې زمانه کې نو ته د مشایخو د نیکانو اولادونو ته وګوره سابق چې وتوي اخونزاده سابق سیب نو یغې ته ته وګوره وای ته به بیخي داسې وینې لکه څرنګه چې د هغه مخکیني نصوارو چې بس دا د ده سره علم نشته دی دین سره نشته دی خو سابق سیب دی پلار یې مولي سیب و شیخ سیب و بس دا هم دغسې روان دی په بېدینې پسې روان دی. د سورة الفاتحې فضائل خدا ډیر دی د دین د سورۃ الفاتحه نو ورستو یو د امین مسله ده. امین یو معنا ده استجب دعا انا الله تعالی زمونږ دعا قبولک. په حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما ته امین په مانځه کې راکړلې شوی دی او د دعا نو ورستو دا زمانه مخکې بل چاته نه ورکړلې شوی. ها وای موسی علیه السلام به دعا کوله او هارون علیه السلام به فی امین وای. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی نو نبی علیه السلام بیا ویل وای کله فختم الدعاء بامین فانه یستجاب لکم کله چې تاسو دعا غواړی امین وای الله تعالی به ستاسو دعا قبول کړي. په بل حدیث کې داسې راغلی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امین در رب العالمین تاپدا امین در رب العالمین تاپدا په کوم دعا پسې چې ورسو امین ویل شي الله په ټاپه ولګي الله یې قبله یې غدوا نو امین په وای. ابو زهیر وی رضی الله عنه وی مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو شپه وتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو مجلس باندې ورتیره په یو ځای باندې و یو سړی او دعا یې کوله او ډېره زاری یې کوله ډېر په عاجزۍ باندې دعا غوښتله. نبی صلی الله علیه وسلم یې خوا ته ودرېده او هغه چې کومه دعا کوله نبی علیه السلام واورېدله چې دا څه وایي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل وی اوجبا ان ختمه د ده لپاره جنت واجب شو خو لیکن که په دې باندې مهر ولګاو وی که مهر پې ولګاو جنت ولا واجب شو دا دعا یې قبوله شوله. یو سړی ویل دی الله تعالی پیغمبر بی ای شی یختم په کم شی باندې په مهر ولګی. نبی صلی الله علیه وسلم ویل په امین سره. یک امین وای حدیث ته ابو داود کې دغه راغلی. نو جنت ته واجب شو او دعا به الله تعالی قبول کړي. په حدیث کې راغلی دی چې کله امام امین وای په مانځه کې نو تاسو به هم امین وای. ځکه په دغه وخت کې د الله تعالی ملائکم امین وای. نو د چا امین چې د ملائکو د امین سره برابر شي نو الله تبارک و تعالی مخکینی ټول گناهونه معاف کړي. یو مسله، امین لفظ د سورت نو وروسته نه دی لیکل شوی. تاسو وګورئ د خپل قران نو کې وروسته امین لفظ نشته دی. دا ولی تفسیر درس القرآن لیکلی دی وای ځکه چې د محققین او مفسرین او علماو په دې باندې اتفاق او اجماع ده چې دا لفظ نه د قرآن نه جز دی او نه د سورۃ الفاتحه نه جز دی. د دې وجه نه دا نه دی لیکل شوی په وروسته. که چېرته دا لیکل شوی نو بیا به خلکو ویلی چې دا د سورۃ الفاتحه نه جز دی او یا د قرآن نه جز دی. نو د دې وجه نه دا ونه لیکل شو. د وهلو او د پرزولو مسله، دې ټاپک سره د وهلو او د پرزولو مسله، د یو بل د کافر کولو د مسلمانولو مسله. امین به په زور باندې وایو که په قلار باندې به وایو، په دې کې مونږه هیڅ نه وایو. دواړه په حدیث کې راغلي دي. دا مسله د وهلو ټکولو پرزولو نه ده، دا مسله د اختلافاتو نه ده. ای علما کرامو، د الله نه ویریږئ. ستاسو د مسلمانانو د خویندو میندو په عزتونو باندې کافرانو لوبې وکړلې. زمونږ د مؤمنانو مسلمانانو د زنانو عزتونه کافرانو تار تار کړل. د مسلمانانو په سرونو باندې کافرانو بالونه وکړل. او یار مې لګیارې په جومات کې هغه یو په یو باندې توغندي ورولي او بل په بل باندې ورولي. وای دا امین په زوره باندې وایي دا کافر شو، بل وای په قلارې وای کافر شو، مونځ یې ونه شو. که چا دا امین په مانځه کې ونه وایه بیا یې مونځ کېږي. سنت طریقه خو پاتې شوله، خو مونځ یې بیا هم کېږي. دا څه فرض نه دی په مانځه کې د دې ویل. ولې دومره مسلې له تاسو زور ورکوئ چې یو پروعي یو اختلافي مسله ده چې صرف پکې په دې کې اختلاف دی چې غوره کم دی. نور که چا په زوره باندې وایه دا هغه مونځ هم کېږي، که چا په قلاره باندې وایه دا هغه مونځ هم کېږي، خو غوره کم یو دی. د علما کرام په دې کې اختلاف دی، د امامانو په دې کې اختلاف دی. دواړه طرف ته هر یو دلیل وای. ولې په دې باندې دومره نخلی؟ آیا د الله نه یریږئ تاسو؟ هغه په میدان محشر کې د الله تعالی مخې ته ودرېدل پرایز هم پریښی دي. جهاد په دې وخت کې پر جعین دی. د مسلمانان ته وایه چې امینې په زوره ووایه که په قلارې مونځ یې وشو که نه، زه وایمه چې اولې د عقیده برابر که، چې د عقیده د الله تعالی د توحید او د حاکمیت ده که نه ده. چې عقیده یې نه یې برابر که په زور یې وایي او که په قلارې وایي، د یو مونځ هم نه کېږي. ځکه چې بنیادي شی د اعمالو د قبلېدو لپاره بنیادي شی عقیده ده. چې عقیده یې نه یې برابر نو هغه سړی وایي زه دې پوزه کټ کوم او ته وایې چې نتکۍ ولا جوړه که. یو یې نرخ نه مني، هغه بل وایي درانه یې تله. نو عقیده نه ده برابر، د ایمان نه خلاص دی. ورزی په جمهوری طاغوتی قانون باندې فیصلې کوي، طوعان اختیاران هغه مني او هغې ته سر ټیټ کړی دی. د هغې د عقیدې لحاظ یې نه کوي، د عقیدې تپوس یې نه کوي چې عقیده څنګه ده. خو یې په تیزه باندې ووایه، په قلار باندې ووایه. د الله نه ویریږئ. د دې په باره کې دا مسلې پریږدئ. راځئ ای علما کرامو، زه دا وایم که په یو ملک کې سلسل علما کرام دا برابر شول او د الله تعالی د توحید او د حاکمیت مسلې د عقلله، دا یو عالم را پاسېدل لې څومره لوی لوی تحریکونه او تنظیمونه او جماعتونه الله تعالی د هغې نه جوړ کړل. له ټولو کافرو په سرونو باندې درد دی. دغه د یو څو مجاهدینو د وجې نه په دنیا کې څومره مجاهدین بی؟ دوه لکه مجاهدین بنئ، درې لکه مجاهدین بنئ، او دا څومره کافران دي. د ټولو کافرانو په سر تې درلې. را پاسئ علما کرامو، د دې کافرو په خلاف باندې د مسلمانانو بچی تیار کړئ، خپل اولاد داسې تیار کړئ، د خپل مختدیان داسې تیار کړئ چې په دې باندې ورشي او په دې باندې داسې حل وکړي چې کومه صحابه کرامو سره کوم طریقه کړې وه هغه کار ته تیار کړئ. دې ته ته تیارې، ته دې ته نر شولې چې د هغه پلانې مولي سي بده ووایه او زما ښه ووایه. زه شیخ صاحب یم، هغه پلانې خوړو مولام نه دی مړه. دا ډېرې زیاتې عجیبه خبرې دي. د دې نه قلار شي، د الله تعالی نه ویریږئ. د سورة الفاتحه ډېر فضایل دا په احادیث کې راغلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابی ته ویلی د ابو سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دی، اوږد حدیث دی، وایي زه به تا ته داسې یو سورت درخیمه چې هغه په ټول قرآن کې اعظم سورت په القرآن دی، ډیر لوی اوچت سورت دی. الحمدلله رب العالمین، هي السبع المثانی والقرآن العظیم. دا صحیح حدیث تو بخاری کی دا راغلی او بل حدیث کی راغلی دی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ وی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تا زبتا تداسی صورت دروخیمه ما انزل مثلها فی التورات ولا فی الانجیل چنه په تورات کې دې صورت نازل شوی دی نه په انجیل کې نازل شوی دی او نه په زبور کې نازل شوی دی او نه په قران کې نازل شوی دی هغه سره سورۃ الفاتحه دې کې د عقیده مسائل بیان شوی او په حدیث کې راغلی دی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وی دا تفسیر غرائب القرآن دا روایت ذکر کړی دی او ډیره بهترین خبره کړی ده هغه دا دی او عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل اذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالاساس تشفى باذن الله تعالى وكره چې تمارس شولې نو د مرض د ټول نه بهترین علاج دا دی سورۃ الاساس مونږ وی کنه سورۃ الفاتحه ته سورۃ الاساس وای عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویلی وای په دې سورۃ الفاتحه باندې ځان دم ک ته به شفا ملو شي د الله تعالی په امداد سره او د الله تعالی په مرضی سره اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ لکلی دی او دغسی شیخ د شاپور رحم الله د نصر المرجان په حاشیه باندې لکلی دی یو وظیفه لکلی دی وای څوک چې سلوی خورزی هر ورځ د سحر د سنتو نو ورستو د فرض نه مخکی یو سلوی خرته هر زله د سورۃ الفاتحه سره بسم الله وای یو ضرورت لري حاجت لري نه پوره کی سلوی خورزی هر ورځ د سحر د سنتو نو ورستو او د فرض منځنه مخ کی د سنتو د فرض په مینځ کی یو سلویخ قرته سورۃ الفاتحه هر ورځ دلی خدا هر زله سره بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وللظالین پوری سلویخ ورځ چې دا وځي پاو کی سلویخ ورځ ولا پوره شوی نه الله تعالی به حاجتونه پوره کی الله تبارک تعالی دی زمونږ او استادو حاجتونه دا پوره کی الله رب العالمین نه زمونږ او استادو نه راضی شي الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة دا منگا دیر پا اختصار سر ویلل نور درس بام انشاء الله مختصر کو خدا ابتدائی بعد خبر داسی چه دا ضروری خام خاویل پکاری بیاو تغک شی بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنایو غالم پا الله تعالی سره من الشیطان دا شیطان نا چه شیطان سا لری دی دا حق و دا خیر نا یا شیطان اغه شی چې اغه هلاک شوی دی تبا شوی دی ار رجیم ارټلې شوی دی چړلې شوی دی د خیرونو نه یا ار رجیم چې وسوسه چون کړي وشتون کړي وسوسه لره پزلون ز خلکو کې بسم الله خاص په نوم د الله تعالی باندې چې عام مهربان دی خاص مهربان دی متعلق واړی نو شروع کو د قران کریم تاسو به دغه وای الحمدلله رب العالمین طول صفتونه د خدای توب خاص ثابت دی الله تعالی لپاره ولی ثابت دی ذکر رب العالمین چې پالون کې او پالنه کون کې لري د ټول عالم د ټول مخلوقاتو ظاهری پالنه کوي هغه دوه چیزونه دي او باطینی پالنه کوي الرحمن الرحیم عام مهربانی والده الرحیم خاص رحم کون کې لري دا غي تقریبا شپږو ترجمه ته استعمال کړل بار بار مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د بدلی د ورځې د جزا او سزا یا مالک یوم الدین یوازې بادشاه دی د ورځې د قیامت په بادشاهی کې اوسره څوک شریک نشته رې په دنیا کې ډیر خلک بادشاهان یې خو لیکن بادشاهی یې ختم شي یا مالک یوم الدین د ورځې د قیامت بل څوک نشي راوستلی الله تعالی به د ورځې راولي ای یا کنعبد الله تعالی خاص تعالی را بندگی کومنګ نه بل چا لره ای یا کنعبد الله تعالی خاص تا ویداری کومنګستان نه بل چا او الله تعالی استاد اوامر او استاد قانون تا ویداری وکاو اغه وضاحتم بکیو کنه و ایا کنستعين او خاص تانه امداد غوړو مونږه په هر حالت کې بټولو کارونه کې اهدنا الصراط المستقيم کلک کې مونږه په لار برابر باندې سو د الله تعالی توحید الله مونږه په خپل توحید باندې کلک کې اهدنا الصراط المستقيم کلک کی مونگا پا غلارا برابر بننی چا غستا کتاب دیں اهدنا الصراط المستقیم اللہ مونگا کلک کی پا غخپل دا پیغمبر پا طریقہ بننی یا دا ابن کثیر پا حوالہ بننی اللہ تعالی مونگا مضبوط کی پا غدین اسلام بننی اغدین چې ته د هغې نه علاوه بل قانون او نظام نه قبلې، الله مونږ په هغې باندې ټینګ کړه. صراط الذین، لار د هغه کسانو، انعمت علیهم، چې انعام کړی دی تا په هغې باندې په خپل عبادت او بطاعت سره. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه معنا وه چې هغه شهیدان دي، صدیقین دي، صالحین دي او پیغمبران دي او د الله تعالی ملائک دي. غیر المغضوب علیهم، نه دي هغه کسان چې غضب کړلی شوی دی په هغې باندې چې هغه ګمراه شوي دي سره د علم نه. خبره باندې پوه شولی چې ګمراه شوي دي سره د علم نه. یا غیر المغضوب علیهم، نه دي هغه کسان چې هغه مشرکان دي، دغه معنا مخکې بیان شله. یا غیر المغضوب علیهم، نه دي هغه کسان چې هغه خطا شوي دي په ښکاره اعمالو کې چې فاسقان پاجران دي. ولا الضالین، او نه دي بېلارې چې هغه بغیر د علم نه، یعنی جاهلان دي، پیران دي. یا ولا الضالین معنا داره چې هغه ښکاره مسلمانان دي او پټ کافر دي، منافقان دي. یا ضالین هغه دي چې هغه خطا شوی دي په عقیده کې. امام رازی رحمت الله علیه چې دغه وی غیر المغضوب علیهم، چې هغه دې زمانې ناکاره مولیان دي. ولا الضالین، او چې دې زمانې کم جاهلان پیران دي، الله هغه کسان نه دي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه د یهودیانو په لار باندې تلیو او نه د نصارو په لار باندې تلیو. آمین. الله تعالی دغه دعا زمونږ قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.